رمضان مرحبا مرحبا مرحبا ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں دیکھو ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے مرحبا مرحبا مرحبا ماہ رمضان مرحبا مرحبا مرحبا ہاں آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام ہم آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام جھوم جاؤ مجرم رمضان مہ غفران ہے جھومو مرحبا مرحبا مرحبا ماہ رمضان مرحبا مرحبا مرحبا رمضان کی آمد مرحبا ذیشان کی آمد مرحبا مہ غفران کی آمد مرحبا مہ قرآن کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ماہ رمضان مرحبا مرحبا مرحبا بادلوں کی وجہ سے یہاں پر بادل کافی ہیں اس لیے چاند ابھی تک دیکھا نہیں جا رہا البتہ آج 30 تاریخ ہے اس لیے 30 تاریخ کا جب سورج ڈوب جاتا ہے تو ماہ رمضان کی تشریف آوری ہو جاتی ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہو چکی رمضان کی آمد ماہ غفران کی آمد مرحبا رب کی رحمت کی آمد مرحبا ماہ مغفرت کی آمد مرحبا جہنم سے آزادی کے ماہ کی آمد مرحبا اشرہ رحمت کی آمد مرحبا اشرہ مغفرت کی آمد مرحبا اشرہ آزادی دوزخ کی آمد مرحبا مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان مرحبا ہم آسیوں پر یہ تیرا احسان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ تیرا احسان ہے زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے تمام عاشقان رمضان کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو رمضان شریف کی تشریف آوری مبارک ہو بازوں نے چاند دیکھا ہے جنہوں نے دیکھا انہوں نے بتایا اللہ اکبر اللہ اکبر والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وحبيبك. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى على محمد. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. سنة رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. نگہتوں والا مہینہ آ گیا ماہ سیام نگہتوں والا مہینہ آ گیا ماہ سیام نزہتوں والا مہینہ نزہتوں والا مہینہ آ گیا ماہ سیام آ گیا ماہ سیام. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. روزہ داروں کے لیے جو ہے نبی دے مغفرت روزہ داروں کے لیے جو ہے نبی دے مغفرت برکتوں والا مہینہ برکتوں والا مہینہ آ گیا ماہ سیام آ گیا ماہ سیام. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. جس میں قرآن مبین اللہ نے نازل کیا جس میں قرآن مبین اللہ نے نازل کیا عظمتوں والا مہینہ عظمتوں والا مہینہ آ گیا ماہ سیام آ گیا ماہ سیام. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. حکم رب سے جس میں ہوتے ہیں شیاطی قید سب حکم رب سے جس میں ہوتے ہیں شیاطی قید سب رفعتوں والا مہینہ رفعتوں والا مہینہ آ گیا ماہ سیام آ گیا ماہ سیام. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان